जंगल में एक शिकार हो तो बेजो मर ही गया। जंगल ना सापोलियाओ लागे छे के आज सुंदी वक्त मासूम ससलाओ ना शिकार करे थे। कोई सीहण ना पालो नथी पड़ियो। मने अड़वानो प्रयत्न पण नहीं करता। आ जंगल नो राजा मारो बुलेट राजा तमने फाड़ी खाशे। बुलाओ तारा बुलेट राजा।